Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir kardeşlerim. Allah bizlerden razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu kitabında ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde yalnızca beni ululamaları için yarattım diyor. Ve ayeti kerimesinde hanginizin ameli daha güzel? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattım diyor. Yine kardeşlerim kitabında sen en güzel ahlak üzerinesin diyor. Bizler için, ahireti umanlar için, Allah Azze ve Celle'yi zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü kılınmış. Ve onun ahlakı sorulduğunda Ayşe annemiz onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. İnşallah bugünkü sohbetimizde ahlak nedir? Bir insanın üzerindeki tesiri nedir? Ondan yansıyan, ondan damlayan bu nurların insanlara faydası nedir? Ve onun üzerine, insan kimliğinin üzerine ahlaklı olan birisine din sıfatı, yani Müslümanlık sıfatı geldiğinde ona faydaları nelerdir? Ve bunun üzerine bir eş, bunun üzerine bir baba, bir dede olduğunda bu ahlakın ondaki meziyetleri ve o insana kazandırdıkları ve o topluma kazandırdıkları neler? İnşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Ateşinden korusun. Cenneti versin. Bizleri mağfiret etsin. Ve cennette cemalini sonsuz görenlerden eylesin kardeşlerim. Ahlak Arapça'da yaratma, yaratılış ve yaratılmış gibi manalara gelen, halk ile aynı kökten olan hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur kardeşlerim. Lugat kitaplarına baktığımızda huluk kelimesinin huy, seciye, tabiat, mertlik, din, yaratılış manalarına geldiği görülür. Buna göre ahlak kelimesine baktığımızda huylar, seciyeler, insanın manevi yapısını belirleyen özellikler gibi manaya gelir. Hulk veya ahlak, insanın beden ve ruh bütünüyle alakalıdır. Ahlak bu çerçeve içinde, insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır şeklinde tanımlanır. Kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu aleme gönderip bizleri mükellef ve sorumlu tutan Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bu ahlakı mahiyeti o kadar çok işlemiş, o kadar çok önem vermiştir ki, mesela ayeti kerimelere baktığımızda Allah insanı en güzel bir tabiatta yaratmıştır diyor Tin suresinde. Ona kendi ruhundan üfremiştir diyor Hicr suresinde. Bu sebeple insanlığın atası olan Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin emri gereğince melekler secdeye kapanmış. Ancak insanın bu üstün ruhi cephesi yanında bir de topraktan yaratılan beşeri cephesi vardır kardeşlerim. Allah diyor Adem'i 8 çeşit topraktan yarattı diyor. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de bunların arasında bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Kardeşlerim, işte bu insandaki bu ikilik onun ahlakı bakımından çift kutuplu bir varlık olması sonucu doğmuştur. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala insana, nefsine, fucuruna, takvasını ilham etmiştir. Yani ona iyilik ve kötülüğün kaynakları olan kabiliyetleri birlikte vermiş, dolayısıyla nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş, onu kirleten ise hüsrana uğramıştır demiştir Şems suresinde. Biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani öğrettik diyor. Fıtrat üzerine yaratılan Ademoğlu iyiliğe ve kötülüğe mebni, itaata ve isyana mebni yaratılmıştır. Yani sonradan öğrendiği bir şey yok. Allah nefislerimizin şerrinden bizleri korusun. Kötü amellerimizin akıbetinden bizleri korusun kardeşlerim. İnsan bir ruh ve beden varlığıdır kardeşlerim. İnsanın beden sağlığına önem verdiği gibi ruh sağlığını da koruması ve geliştirmek zorundadır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın dediği gibi kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik yapın diyor Bakara suresinde. Bu ayetin insanın bedeni tehlikelere olduğu kadar ahlaki hastalıklara ve manevi eksikliklere karşı da uyardığı noktadır. İşte bu noktayı göz önüne çok iyi almamız gerekir kardeşlerim. Allah insanın bedenini tam, düzenli ve ölçülü yarattığı halde ahlakını geliştirmeyi onun kendi çabasına bırakmış. Bu çabada ahlaka dair bilgi sahibi olmanın önemli bir yeri vardır. Şimdi Ayşe annemizin, Allah kendisine rahmet etsin, Rabbim ondaki ilmi bizlere de nasip etsin. O en güzel ahlak üzerineydi. Onun ahlakı Kur'an'dı. Sözünü anladık değil mi? Aslında ahlak kardeşlerim, neyi yapmalıyız sorusunun cevabını araştıran bir olgudur. Evet. Demek ki bu meseleyi, hatta bu ilmi bize hayır ve şer hakkında bilgi vermeyi, insan olarak uymak zorunda olduğumuz kaide ve kanunları, vazife ve sorumlulukları tanıtmaya, böylece ahlaki ve içtimai bakımında mükemmel bir insanlık meydana getirmeyi dinimiz gaye edinmiştir kardeşlerim. Allah hepimize Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ahlak, vazife, fazilet, hayırdır kardeşlerim. Yani insanın yapması icap eden vazifeleri ve bunları öğrenme hakikaten büyük bir ilimdir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı diyor. O Kur'an'a gittiğimizde anana babana üf bile deme. Yetimi horlama. Eşine iyi davran. İnsanlara şöyle yap. Ölçüyü tartıyı bozma. Yalan konuşma. Kasala kasala yürüme. Sesini fazla yükseltme. Haset etme. Tecessüste bulunma. Alay etme. O kadar çok ifade var ki. Demek ki biz her şeyde vahye muhtaç olduğumuz gibi bir tevhidi, bir imanı, bir zekatı, bir orucu, İslam'ın hangi cüzleri olursa olsun anlatırken vahye muhtaç olduğumuz gibi İslam'da ahlak mefhumunu ele aldığımızda da bunu da en mükemmel anlatan ve bizleri mükemmel bir insan vazifesine getiren yine Allah'ın vahyidir kardeşlerim. Allah sürekli okuyan, sürekli okuyan, sürekli okuyan ve ahlakını ona uyduranlardan eylesin. Kardeşlerim, iman eden bir insanın bu nizam içinde umumi olarak esasında imanın yanı sıra bir de ahlak esası üzerine kurulmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hatırlıyor musunuz? Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadisinde peygamberliğini ahlaka hasretmiş ve önceki risaletlerde başlamış olan ahlak binasını tamamlamak için geldiğini söylemiştir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en yakın Müslüm'de hatırlıyorum bu rivayeti. Diyor ki benimle benden önce geçen peygamberlerin misali bina inşa edip onu iyi bir şekilde güzel yapan yalnız köşelerinden bir köşede bir kerpiç yeri bırakan bir adam gibidir. Ki insanlar o binayı dolaşırlar ve beğenirler de şu kerpiç konsaydı ya derler. İşte o kerpiç benim. Peygamberlerin sonu da benim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu Kitab-ül Fedail'de bulabilirsiniz. O bablarda. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberleri Allah'ın salatü selamı üzerlerine olsun sağlam temel üzerine bütün teferruatlarıyla mükemmel bir şekilde kurulan yalnız bir kerpiç yeri eksik bırakılan binaya benzetiyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğine göre o binanın kusurunu tamamlayan kerpiç de odur kardeşlerim. Tabi burada şuna çok dikkat etmek gerekir. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini okumayan, onu tanımaya çalışmayan, onun ahlakıyla ahlaklanması mümkün mü? Onun sözlerini, onun düşüncelerini, onun karakterini, mizacını yakalaması mümkün mü kardeşlerim? Bu mümkün değil. İslam dinindeki iman ve ibadet esaslarıyla ahlaki buyrukları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değil. Düşünün, bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz diyor, sizin diyor cehalette önde gideniniz İslam'da da önde gidenizdir diyor. Sizin cehalette ayak takımınız İslam'da da ayak takımıdır diyor. La ilahe illallah. İnanın, çevrenize bakın. Korkunç bir söz. Bunun varlığını, tesirini hissetmemek mümkün değil. Allah haktan ayırmasın. Allah bizleri vasıflı, ahlaklı kılsın. Söylediği her sözde, kafasından geçirdiği her düşüncede, amele döktüğü her eylemde hesaptan korkanlardan eylesin. Kardeşlerim, imanla İslam'ı, yani imanla ahlakı birbirinden ayırmamız mümkün değil. Öyle bir birbirine girmiş ki, sahaları birbirinden ayrı gibi görünen bu esaslar, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetine baktığımızda birbirinden ayırmamız mümkün değildir. Öyle bir kaynaşmıştır ki, İslam dininin hedefi bütün insanlığın ahlakını en mükemmele götürmektir. Evet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını soranlara müminlerin annesi, Allah ondan razı olsun, Resul-i Ekrem'in ahlakı Kur'an'dan ibaretti demiştir. Rabbimizin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i şüphesiz sen en yüksek ve yüce ahlak üzerinesin diye övmesi, İslam dininin en önemli gayesinin beşeriyete mükemmel bir ahlak disiplini kazandırmak olduğu açıkça ortaya çıkmakta kardeşlerim. İman ve bizden sudur eden ibadet esaslarının tamamı Müslümanı bu olguya eriştirmek için emredilmiş. İbadetlerin özünde ahlakın ön planda olduğunu görüyoruz. Bakın mesela Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ankebut suresinde namaz diyor insanı her türlü fahşadan, yani kötülükten, aşırılıktan, meşru olmayan şeylerden alıkoyar buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahlaklı olmayan kimsenin orucunu Allah kabul etmeyeceğini haber vererek bakın ne diyor. Yalan söz ve onunla amel etmeyi terk etmeyen kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına hacet yok. Allah onların ibadetlerini önemsemez, değer vermez diyor. Bakıyorsunuz İslam'ın güzelliklerinden yine kardeşlerim. Haç konusunda, haçta kadına yaklaşma, günaha sapma, kavga etme yoktur. Siz ne iyilik ederseniz Allah onu bilir. Yol için kendinize azık alın da bir günaha girmekten sakının. Çünkü azığın en iyisi takvadır. Ey akıl sahipleri, benden korkun diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Bakıyorsunuz yine kardeşlerim, İslam'ın güzelliklerinden bir kurban konusuna bakıyorsunuz. Onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır diyor Hac suresinde. Bakın bu ayetle hac ve kurban ibadetinde de ahlakın esas olduğu bildiriliyor. Zekatta da böyle. Onların mallarından bir miktar sadaka al ki onunla onların nefislerini temizleyesin ve yüceltsin diyor Tevbe suresinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bir defasında kardeşlerim, filan kadın çok namaz kılar, sadaka verir, oruç tutar. Ne var ki komşusuna diliyle eza verir diye haber verdiklerinde o cehennemliktir diye buyurmuştur. İmanla ahlak birbirine çok yakın münasebettedir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu sözünü hiç hatırladınız mı, duydunuz mu? Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanın ahlakı en iyi olandır diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olanıdır diyor. Demek ki kardeşlerim, Müslümanlık ahlak demek. Müslüman da en olgun, en faziletli insan demektir. İslam'ın mümine yüklediği ahlakı vazifelerin hepsi imanla iç içedir. Birbirinden ayırt edemezsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, iman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah diyor. En ednası yoldan insanları eziyet veren bir şeyi izale etme. Haya da imandan bir şubedir diyor. Bütün peygamberler ashabına, havarilerine şunu demiştir diyor. Utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olan. Demek ki İslam'ın mümine yüklediği ahlaki vazifelerin hepsi imanla yakından ilgili. İnancımızın temeli tevhidle de alakalıdır kardeşlerim. İslam da ahlaki görevlerle imanı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Onun için bakın bu meyanda her meselede olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi, namazımızdaki, kıraatımızdaki ifadelerde olduğu gibi İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz ya, bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu konuda bize neler tavsiye ediyor. Allah'ım ayrılıktan, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım beni güzel ahlaka ulaştır. Zira insanı güzel ahlaka senden başka kimse götüremez. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Çünkü kötü ahlakı senden başka kimse benden uzaklaştıramaz diyor. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Müslüm'ün namazdan alakalı bölümlerine bakarsanız o kadar çok dua var ki. Allah'ım vücut yapımı, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir diyor. Amin ya Rabbi. Demek ki kardeşlerim, en iyi, en hayırlı bir insan, en mükemmel Müslüman olma, her ferdin en büyük ideali olmalı. Allah bize doktor olma, mühendis olma, asker olma, yönetici olma, çöpçü olma demiyor ki. Gavur olma demiyor. Gavur olma diyor. Ahlaksız olma. Samimi ol. Kendine dürüst ol. Ateşe girecek amel işleme diyor. Allah hepimizi tevhid ehli kılsın kardeşlerim. Tevhidin önünde en büyük vazife ahlaklı olmadır. O ahlakı benliğimize mal etmek, içimize sindirmek ve her halimizde ahlaklılığımızı göstermektir. Kardeşlerim, İslam ahlakı diğer ahlaklardan birçok özellikleriyle ayrılır. İnanmayan insanlardaki ahlak yapısıyla inanan insanlardaki ahlak yapısı çok farklıdır. Birincisi, insanın mutlak hayra sahip olması gerekir. Diğer toplumların ahlak ekollerine baktığımızda hiçbiri kamil bir hayrı insanlara sağlama garantisi vermez. Öyle kamil bir ahlak ki enaniyetten, bencillikten uzak duracak, insanlardan bir kısmını diğerine tercih etmeyecek, heva ve heveslere, çevre ve şartların gereklerine kulak asmayacak. Bunu ancak İslam istemiştir bizden kardeşlerim. Örnek ahlakı sünnet kabul etmişiz. Örnek ahlak hem ferde hem de bütün insanlara her ortamda, her halde, her zaman mutlak hayrı gerçekleştirir. İslam ahlakı ahlakların en mükemmeli, en üstünüdür kardeşlerim. Dinimiz emretmiyor mu? Kendi nefsi için istediğini, din kardeşi için de istemeyen gerçek iman etmiş olamaz diyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Allah bu ahlakı huy edinenlerden eylesin. Umumi maslahat, menfaat, İslam ahlakı kardeşlerim her zaman, her yerde bütün insanlara hayrı tekeffül etmesiyle temayüz eder. İslam ahlakı çok kolaydır. Müsamahalıdır. Onda zorlama, zora koşma ve insana güç yetiştiremeyeceği şeyleri yükleme yoktur. Aksine İslam öyle faziletli bir ahlak getirmiş ki kardeşlerim, temiz gönüller hep onda rahat bulmuş. Canlı kalpler onunla neşe bulmuş. İslami faziletler kolaylıkta, zorlukta, darlıkta, bollukta bütün fert ve toplulukları ne yapmış? Uygulanabilirlik vasfını ele almıştır. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte insanlara vaaz ederken bedevinin birisi kalkmış mescide bevletmiş. Hatırladınız değil mi kıssayı? Sahabeler onu bu hareketinden engellemeye çalışmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın hangi sözleri söylüyor. Bırakın adam işini görsün diyor. Adamın işi bitiyor. Bir kova su istiyor. Ve onun bevlinin üzerine döküyor. İşte bu onun kefaretidir diyor. Adamı çağırıyor. Be adam, mescitler bevletme yeri değildir. Allah'ı zikretme, anma ve secde yerleridir. Necaset yerleri değildir diyor. Sonra ashabına dönüyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Bu kelimelerin hepsini teker teker ele aldığımızda imanla, İslam'la, ahlakla hepsinin iç içe olduğunu görürsünüz kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Amellerimizi güzelleştirsin. Ahlakımızı hep hayırda kılsın. Kardeşlerim, bizde öyle bir nefis vardır ki sürekli kötülüğü ister. Her zaman şerre dönüktür. Doğru sözlülük de vardır, yalancılık da. Ama insan yalana daha yakındır. Haya da vardır, hayasızlık da. Ama nefis her zaman hayasızlığa daha yakındır. Onun için bizler nefsimizi arındırmalı, nefsimizi ıslah etmeli ve onu kontrol edecek hal, edevat, ahlak neyse onunla donatmalıyız kardeşlerim. İşte bunun da ölçüsü Allah'ın vahyiyle haşır neşir olmaktır. Kardeşlerim, İslam ahlakı her zaman dinden kaynaklanır. İslam ahlakı sebat, devamlılık ve istikrarla gelir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ahlakta devamlı ve umumi hayra kefaleti gözetmiştir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hatırlar mısınız? Boğazını ve bacak arasını gösteriyor. Siz bana diyor, şu iki şeyin teminatını verin. Ben de sizin cennete girmenizin teminatını vereyim. Hatırladınız mı? Yani şu iki boğazınızın arası ve iki bacak arasını diyor. Hem dil hem de haya, yani kadın olsun erkek olsun cinsiyeti gündeme getiriyor. İşte siz bana diyor bunun teminatını verin. Ben de sizin cennete giriş teminatınızı vereyim diyor. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Bunlar basit kelimeler değil kardeşlerim. Çok kapsamlıdır. Çok kapsamlı meseledir bunlar. İslam ahlakı değişmeyen itikadı, ilmi ve insanı esaslar üzerine bina edilmiştir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Dini ahlak kardeşlerim, insanlar tarafından konulan ahlaktan daha koruyucudur. İnsanların kendi aralarındaki koydukları kurallar, murakabe, kontrol hiçbir zaman mutlak olarak değerlendirmek mümkün değil. Ama dinin koyduğu ahlak, kontrol çok şiddetli ve güçlüdür. Ona muhalefet etmeye kişi kolay kolay cesaret edemez. Cesaret etse ne yapar? Hemen akabinde pişman olur ve üzülür. Onun bu pişmanlığı kendisini günahlara bir daha dönmemek üzere tevbeye çeker, sürükler. Düşünün mesela bir Araf suresinde ayetin nuzul sebebine bakıyorsunuz. Sahabelerden bir tanesi her gün mescide giderken dünyalık güzel kadınlardan bir tanesi kendisini hep zinaya davet ediyor. Adam her zaman yüz çeviriyor ve birinde icabet ediyor. Tam diyor kadının dört bacağı arasına girdiğinde diyor aleyhissalatü vesselam, Allah korkusundan adam bayılıyor. Ayıkıyor, Allah korkusundan ölüyor. Ve Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Şeytanın vesvese verdiği o insanlar var ya, ona meyletse bile Allah korkuları galip gelir ve ona dönerler diyor. Demek ki bizde iman dediğimiz murakabe, kontrol, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi mümin diyor günah işlediğinde sanki bir dağ başına göçecekmiş gibi olur diyor. Bir facir günah işlediğinde bir sinek konmuş da sanki gitmiş gibi hisseder diyor. İşte diriyle ölü kalbin arasındaki fark bu. Bilmiyorum buraya kadar anlattıklarımdan imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğunu yakalatabildim mi? Birbirinden ayırmamız mümkün değil. İslam ahlakının değeri nispi değil kardeşlerim. Bu değerler sadece ilim yönünden değerlendiremez. Bu Allah'ın koyduğudur. İnsanların koyduğu değerler her zaman değişir. İhtiyaçlara, zamana, yönetime, insanların durumlarına göre ahlakları değişir. Ama Allah'ın koyduğu değer, ahlak değeri nispi değildir. İslam ahlakı, insan hayatında iyi olan bütün prensipleri en mükemmel şekilde ihtiva eder ve bütün insanları muntazam bir şekilde hayra yöneltir kardeşlerim. İnsanın elinde ne kadar iyilik yapma imkanı varsa, her ne kadar cüzi de olsa onu küçümsemeden yapmayı emreder. Mesela Allah kendilerinden razı olsun. Sahabe kadınlarından bir tanesi. Ey Allah'ın Resulü diyor. Kapımıza birçok dilenci geliyor. Verecek hiçbir şey bulamıyoruz. Ne yapalım? At sırtında bile gelse geri çevirmeyin. Verecek hiçbir şey bulamasanız dahi bir keçinin tırnağı dahi olsa eline tutuşturun diyor. Yani yaptığın ameli küçümseme diyor. Kardeşlerim, İslam ahlakı aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanın günlük işlerini, hayatını ilgilendiren, hatta hayatının her safhasıyla ilişkili olan, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir hayati meseledir. Bu ahlak, insanın en basit günlük davranışlarından tutun, en önemli vazifelerine, yolda yürürken yürüyüş tarzına, insanlarla karşılaşırken selamlaşma ve mukabele usulüne kadar hepsine uzanır. İslam ahlakının faziletli oluşu, milletleri gerileten, çökerten, yıkan her şeye karşı çıkar. Ahlaksızlığı önler, milletleri yükseltir, yüceltir. İlerleme, güçlü olmak için en önemli şey ilk olarak yıkıcı amillerden uzak. İkinci olarak da elde olan maddi ilmi ve insan gücü imkanlarını hayırda, hayırlı işlerin kurulmasında kullanılır. Evet kardeşlerim, İslam ahlakı her hususta ilericidir. Ahlaksız medeniyetlerse ve ahlaksız milletler, topluluklarsa her zaman çökmeye mahkumdur. Demek ki ahlakın esası Allah'ın emirlerine karşı saygılı olma. Yarattıklarına karşı şefkat, sevgi, merhametli olmadır kardeşlerim. Bakın İslam her yönde nasıl meydana çıkıyor görüyor musunuz? Düşünün, hiç kimse eşinin, annesinin, kız kardeşinin, kadın taifesinden olan birisinin zina etmesinden hoşlanmaz. Fıtri olarak bile tiksindirici bir şeydir. İslam da buna haram demiştir. Ama güya medeniyet seviyesinde, güya ahlaklı olan insanların, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat, kadınlarını açıp saçıp allayıp pullayıp güzel kokular sürüp insanların karşısına sunduklarını görürsünüz. Ve bu insanlar kendilerini ahlaklı olarak atfeder. O insanların hangisine bakarsanız bakın, eve gittiklerinde kadınlarının yanında bir erkeğin kol kola dans ederken, hoplarken, zıplarken görseniz, çekip vurduğunu, cinnet getirdiğini, birçok şeylere kalkıştığını görürsünüz. Ama bakın şimdi, bir düğün, davul, zurna, orkestra, saz takımı, zurna takımı bir araya geldiğinde veyahut kemençe, bu insanların hiç de eşlerini kıskanmadığını görürsünüz. Topluca hoplamaları, zıplamaları, kadınlı erkekli karışık bu işleri yapmaları ve bunların gayet normal bir meseleymiş gibi ona bakmaları, nefislerinin kötüye meylettiğinin ve bundan hoşlandığının göstergesidir. Allah bize imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Allah bizleri fıtrat üzerine yaratmış kardeşlerim. Her fıtrat bundan tiksinir. Yani İslam'ın ahlak bakımından gayesi, ahlak problemlerine dair sıradan bir nazariyi ortaya koyma ve meraklı zihinleri tatmin etmek için kuru tartışmalara girişme, kısaca gerçek hayattan kopuk bir ahlakı yapma değildir. İslam, ameli bakımdan insanların ahlak alanındaki ihtiyaçlarına cevap verme, zaman içinde onları bu alanlardaki kusurlarının şuuruna vardırma ve bu kusurları gidermelerine imkan hazırlamadır. Yani ahlaki prensiplerin en iyi, en güvenilir şekilde hayata intikalını sağlamak ister İslam kardeşlerim. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bırakın bir kadınla bir erkeğin yan yana hoplayıp zıplamasını, karşılıklı konuşurken bile birbirine kalbinde hastalık yaratacak konuşmalardan sakındırmış. Neden bir yabancı kadınla yabancı erkeğin tokalaşmasını haram kılmış? Neden yabancı bir erkekle bir kadının kapalı kapılar ardında baş başa kalmasını yasaklamış? Allah onlardan razı olsun. Sahabelerden bir tanesi, peki diyor, ya kardeşimse, yani gelinin kayınbiraderi, çelebisi, işte o ölümdür diyor. İşte o ölümdür diyor. Ne demek? Bir insanın öpöz kardeşi kendi hanımıyla baş başa kapalı kapılar ardında kalmayı İslam ölüm olarak zikrediyor kardeşlerim. Bırakın yabancı erkekleri. Bir kadının sokağa koku sürünerek çıkmasını İslam yasaklıyor. Bunlar basit şey değil. Demek ki İslam dini ahlaki hükümlerin hayata mal edilmesi yalnız bilinen değil, aynı zamanda yaşanan bir ahlak olması idealine sahiptir. Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin kardeşlerim. Dünya hayatını, bu İslam ahlakının gayesi, dünya hayatını küçük cennet kılan bir saadettir. Eğer bizler bunun kıymetini bilirsek, bu cennetten ahiret hayatına geçeriz. Ahiret hayatı da bu insanlar için büyük cennet olur. Bakın bu meyanda Allah'ın kitabında Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde cennetten alakalı o bizlere inanan insanlara Allah Azze ve Celle'nin bahşedeceği o nimetlere bir baktığımızda o huriler, kılmanlar, güzel güzel yiyecekler, gözün gönlün idrak edemediği birçok nimetler, dahası Rabbinin cemali varken insan dünyada birinin taltifini, birinin övmesini, falan karının güzelliğini, filan işkinin lezzetini, filan itibarı, falan malı, hiç bunlara teşebbüs eder mi kardeşlerim? Hiç teşebbüs eder mi? Ahlak zafiyeti iman zafiyetidir. Ahlaksız olan insanın, imansız demiyorum ama imanda çok büyük müşkülatları vardır. Demek ki bizim aleykümselam ve rahmetullah imanı güzel anlamamız gerekiyor. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminlerin iman bakımından en kamil olgun olanları ahlakı en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız eşine ve çocuğuna en hayırlı olanınızdır diyor. Demek ki bizim iç alemimizde yüksek insani duyguların gerçekleştirmesini sağlayan aleykümselam. Bizde band kasetleri yok. Sen neyi aradın? Yahya Soyit'in son kasetini alacaktım. O ne okuyor? Bir şey mi okuyor? Yok. Şey, ilahi. İlahi. Tamam. İşte hadi güle güle bakalım. Evet. Gelen genci biraz konuşturayım diyorum ama ilahi deyip gidiyorlar kardeş. İlahi adamı dans ettirmez, hoplatmaz, zıplatmaz. Sükunet verir. Şifa verir. Huzur verir. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki müminlik vasfının en kamil olanı ahlakı en güzel olma. Demek ki insanı bir güzellik ve kemalla kuşatan, insana onur ve vicdan kazandıran, izzet sahibi olmasına yol açan güzel ahlak. Allah'ım bizi onlardan kılsın. Müminin en kıymetli varlığı olan iman demek ki kemalini de ancak güzel ahlakla bulabiliyor kardeşlerim. Demek ki güzel ahlakın temeli iman ve imanın da asıl fonksiyonlarından birisi de güzel ahlak. Demek ki insanlık ancak güzel ahlak sayesinde insanlık buluyor. Kelimeler nasıl yerli yerine oturuyor değil mi? Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar şöyle bir baktığımızda İslam dini insanları hep güzel ahlaka eriştirme, onları insanlıklarına ulaştırma için gelmiş kardeşlerim. bütün peygamberlerin getirdiği, anlattığı dinin temeli iman. İmandan sonra ibadet ve salih amel ve bunların bir koruyucusu da güzel ahlaktır. Sohbetin başında da dediğim gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu aleme gönderilişin sebebini kendi diliyle nasıl söylüyor? Aleykümselam ve Rahmetullah. Hoş geldin Musa. Ben diyor ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Demek ki geçmişte de bu hedef vardı. Ama önceki peygamberlerin görevleri, vazife alanları ise sınırlıydı. Nasıl sınırlıydı? Aleykümselam ve Rahmetullah. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine baktığımızda kardeşlerim, daha önceki gönderilen peygamberler hep belirli insan gruplarına ulaşabilmişlerdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda bütün insanlığa gönderilmiş ve bütün insanların ve asırların peygamberi, yani kıyamete kadar gelecek bütün insanlar. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey Habibim, muhakkak ki sen en güzel ve en yüksek ahlak üzerinesin diyor Kalem suresinde. Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas şöyle diyor. Allah ondaki ilmi bizlere de nasip etsin. Bakın diyor, bu ayet şöyledir diyor. Muhakkak ki sen büyük bir din üzerinesin. Bu din İslam dinidir. Yani bu din büyük bir edeptir. Sen edep üzerinesin anlamını veriyor. Allah'ım bizi onlardan kılsın. Evet, Ayşe annemizin de dediği gibi onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Kur'an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve şahsiyetini Müslümanlar için en iyi örnek olarak göstermiş kardeşlerim. Bu sebeple Allah onlardan razı olsun. O ashab-ı kiram onun hayatını titizlikten izlemişler. Bu hayatı hem bizzat kendi yaşayışlarına örnek almışlar, hem de kendilerinden sonra gelen nesillere büyük bir gayret ve itina ile nakletmişlerdir. En ufak bir ayrıntısını kaçırmadığını görürsünüz. Hatırlarsanız birçok sohbetlerde yeri geldikçe zikretmişizdir. Bir kadın geliyor veya hadisi baştan nakledeyim. Enes bir gün, Allah kendisine rahmet etsin, çocuklarına bir hadis naklediyor. Bir gün diyor, bir kadın geldi diyor. Kendisini Resulullah'a arz etti diyor. Çocuğu diyor ki, amma hayasız bir kadınmış diyor. Öyle deme diyor. O çok hayalı birisiydi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 yaşındaki bir genç kızın hayasına sahipti diyor. Asla bir kadına kafasını kaldırıp bakmazdı diyor. O kadın diyor, kendisini diyor peygambere arz edince Allah Resulü diyor kafasını kaldırdı, şöyle tepeden aşağı bir süzdü ve kafayı yere indirdi diyor. Hemen birisi kalktı. Ey Allah'ın Resulü diyor, herhalde sen onu kendi nefsine istemedin. Onu bana nikahla diyor. Ve hadis devam edip gidiyor. Bakın, en ufak bir noktasını dahi sahabe ne yapmamış? Kaçırmamış. Allah onlardan razı olsun. Yakaladığı gibi aynı noktayla da bizlere ne yapmış? Aktarmış kardeşlerim. Demek ki kemale ermiş bu dinin okunması, onu yaşayanın tanınması bizim de hayat bulmamıza sebep olur. Rabbimiz demiyor mu kitabında? Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Kur'an ve sünnetin terbiye etmediğini ateş terbiye eder kardeşlerim. Allah bizden önce geçen alimlerden razı olsun. Bakın bir tanesi her sabah önüne bir mum koyar, onu yakar, parnağını o mum ateşine doğru sunarmış. Ey nefis, ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diye her sabah kendi nefsini uyarırmış. İnsan okuduğunda şaşırıp kalıyor. Böyle insanlar da var mı diye. Bunlar önemli kardeşlerim. Bunlar önemli. Allah her asırda hayırda kullandığı insanları halk eder. Allah bizi onlardan kılsın. Evet. Demek ki buraya kadar anlatmaya çalıştığımız meselelerden yakalamamız gereken şu kardeşlerim. Demek ki ahlak dediğimiz gerçek dinin derinleşmesine yaşanması ve vahyin arızasız temsil edilmesi manasına geliyor. Bunun için şüphesiz sen yüce bir ahlak sahibisinin ayetinin anlamı da budur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Rabbimizin indirmiş olduğu, öğretmiş olduğu o ayetleri kendi zatında da tatbik ederek buna örnek olmuştur. Eğer Kur'an bir şeyin yapılması için emir vermişse, onu ilk önce kendi nefsinde uygulamış. Ve eğer bir şeyden men etmişse, gene en fazla kendisi o şeyden sakınmıştır. Kur'an'ın fazilet olarak saydığı sıfatlarla muttasıf kötü saydığı sıfatlardan da kendini uzak tutandı. Demek ki kardeşlerim, bir insanın hakiki insanlığını bulabilmesi için sadece peygamber ahlakını benimseyip yaşaması yeterlidir. Yani vahyi öğrenmesi. Vahiyle iç içe olmasıdır. Amin. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Demek ki bizim insanlığı bulabilmemiz ancak vahiyle mümkün kardeşlerim. Ancak bu yolla ideal manadaki güzel ahlak hedefine ulaşılabilir. Bu itibarla insanın sünnet-i seniyeyi yaşama hususunda çok hassas davranması gerekir. Yapılacak inanın her türlü ihmaller kişiyi bu güzel örnek ve önderden uzaklaştırır. Akşam da dediğim gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yere bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dosdoğru yolumdur diyor. Ayet-i Kerime'yi okuyor. Sağına ve soluna İki çizgi daha çiziyor. İkişer dört çizgi. İşte bunların hepsinin başında bir şeytan oturur diyor ya. İnsan o sırat-ı mustakimden bir saptı mı, küçücük bir şeyle dahi sapsa, inanın yolu kat ettikçe nereye vardığını, hangi akibete geldiğini anlamak bile mümkün değil. Mesela en yakın hatırladığım, yanlış hatırlamıyorsam, Nisa 88. ayet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ne oluyor ki o müminlere diyor. O müminler, o münafıklar hakkında diyor, iki grup oluyorlar. Onlar diyor işlemiş oldukları günahlara binaen kalpleri ters düz olmuşken Bakın ayet-i kerimeyi tekrar okuyayım. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah onları kendi yaptıkları yüzünden baş aşağı etmiştir. Küfürlerine dönmüştür. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğru yolu bulamazsınız diyor. Evet kardeşlerim, sırf işlemiş oldukları günahlara binaen, ahlaksızlıklarına binaen kalpleri ne oluyor? Ters düz oluyor. Kötülüğü iyilik, iyiliği ise kötülük görüyor artık onlar. Demek ki yapılacak en ufak bir ihmal kişiyi o güzel ahlaktan, o güzel önderden uzaklaştırıyor. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor kardeşlerim. Ahiret saadetini, Resulullah'ın sevgisini, ahirette onun yakınlığını isteyen güzel ahlak sahibi olmalıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin Necmi. Hatırlar mısınız Kevser havuzuyla alakalı rivayetlere? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kevser havuzundan bahsederken şuradan şuraya kadar onun ibrikleri gökteki yıldızlar kadar o kadar güzel anlatıyor ki oraya diyor ashabım geldikçe ben onlara ikram edeceğim. Ama öyleleri gelecek ki onlar oradan uzaklaştırılacak diyor. Allah bizleri mahrum kılmasın kardeşlerim. Onun ahlakıyla ahlaklanmayan, onun getirdiğini kabul etmeyen, ondan imtina edenler o havuzdan uzaklaştırılacak. Uzak olsunlar. Ben diyeceğim ki diyor, ya Rabbi onlar benim ümmetim. Evet, onlar senin ümmetin ama onlar senden sonra birçok yollara saptılar ve senin yolundan uzak oldular. Bu sefer diyor ben uzak olsunlar, uzak olsunlar diyeceğim diyor. Hatırlarsanız İbn-i Mesud'a birisi geliyor, bir soru soruyor. İbn-i Mesud diyor ki bilmiyorum diyor. Sen bir şey söylesen. Oturduğu yerden zıpkın gibi kalkıp adamın yakasına yapışıyor. Be adam diyor. Allah'ın kitabında bilmediğim, Resulullah'ın sünnetinde bilmediğim bir şeyi ben bir söz söylesem, bu da Allah'ın sözüne ters düşse, yarın diyor beni hangi yer barındırır? Allah'ın huzurunda beni kim kurtarır diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından uzaklaştırılırsak hangi yer değerlidir kardeşlerim? Neresi bizim için şereflidir? Allah bizleri mağfiret etsin. Allah ateşinden, azabından bizleri korusun. Hayırlı dostlar versin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizlerden diyor, kıyamet gününde en çok sevdiğim, bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır diyor. Evet. Size en çok sevdiğim ve kıyamet gününde bana mevkisi en yakın olanını bildireyim mi? Aleyhissalatü vesselam bu sözü 2-3 kere tekrarlıyor. Allah onlardan razı olsun. Ashab ne diyor bakın. Evet bildir ya Resulullah deyince ahlakı en güzel olanınızdır diyor. Sesim geliyor mu? Demek ki kardeşlerim bu imtihan dünyasında Allah'ın rızasını kazanmaya çalışacak olan müminin en önemli işlerinden birisi neye sahip olmasıymış? Allah razı olsun. Demek ki güzel ahlaka sahip olmamız gerekiyor. Peki bu imandaki tekamülle, olgunlukla yakından ve iç içe bir münasebet halinde değil mi? İmanla irtibatlı olan ahlak ibadetlerle de alakalıdır. Çünkü ibadetler insanı olgunlaştırır, dolgunlaştırır, Allah'a yaklaştırır. İbadetsiz güzel ahlaktan ve kamil müminlikten bahsetmek mümkün değil kardeşlerim. Allah ahlakı güzel olan ve ahirette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olanlardan eylesin bizi. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kıyamet gününde müminin amel terazisinde yani mizanda güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala çirkin, düşük söz sahiplerini ve kötüyü sevmez diyor. Bu manada Allah Resulü'nden çok sözler var kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam insanı cennete götürecek şeylerin başında en çok Allah korkusu olduğunu ve güzel ahlakı sayar. O kadar çok hadiste Allah korkusuyla güzel ahlak yan yana zikredilmiştir ki bunu düşünen, akıl eden için çok büyük manaları vardır. Demek ki güzel ahlakın temeli imandır. Ve imanın asıl fonksiyonlarından birisi de nedir? Nedir kardeşlerim? Allah korkusudur değil mi? Takvadır değil mi? Takva sahibi olan mümin de her hususta Allah'ın emirlerine uyarak güzel ahlak sahibi olur. Allah'ım bizi takva elbisesiyle örtünenlerden eyle. Evet. Kardeşlerim düşünün şu beşeri toplulukları, beşeri nizamları, medeniyet dedikleri o kokuşmuş sistemleri şöyle bir bir ele alın. Hepsi de iyi vatandaş, iyi insan yetiştirme gayesinde değil midir? Kendi aralarında bir şeyde muhakeme bile olsalar, en değerli kıldıkları şeyleri insanlara yemin ettirirler. Şahit oldunuz değil mi bunlara? Ve o yeminlerine sadık kalmayanları da ahlaksız olarak kılarlar. Öyle değil mi? İslam'da böyle mi? İslam'da bu böyle değil. İslam bu dar sınırların içine insanı hapsetmez. Bütün gayretini sadece insanlara iyi vatandaş yetiştirme işine bağlamaz. İslam daha büyük, daha şumullü bir gayenin gerçekleşmesi için çalışır kardeşlerim. İşte İslam'ın üzerinde durduğu gaye iyi insan, mükemmel insan yetiştirmektir. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala sen en güzel ahlak üzerinesin diyor. İslam bütünüyle insan hayatına yönelmiştir kardeşlerim. Onun konusu insan ve onu yetiştirip olgunlaştırmaktır. Demek ki İslam'ın her hükmü, her prensibi ve tavsiyesi doğrultusunda hayatımızı düzenleme güzel ahlakın da ta kendisi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirdiğimle hükmet diyor ya. Demek ki indirilenle hükmetmeyince ahlak da kalmıyor, iman da kalmıyor, din de kalmıyor. Demek ki İslam hukukla, İslam'ın hukukla ahlakı medeniyetle ahlakı, imanla ahlakı, beşeri münasebetlerle ahlakı, aile ahlakıyla ahlakı, toplumla irtibatlı ahlakı, eğitimle, öğretimle, bir hocayla, bir talebeyle arasındaki olan ahlakı, hepsini bütünleştirmiştir. Bunların hepsini bir bütünlük içinde sunmuştur. Ve kamil insan yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ve kıyamet gününde, aleykümselam ve rahmetullah, müminin amel terazisinde, mizanda güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah-u Teala çirkin, düşük söz sahiplerini ve kötüyü sevmez diyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Mümin ahlakının güzelliğiyle nafile oruçlar tutan, nafile namazlar kılanların derecesini geçer kardeşlerim. Kul ibadeti az da olsa güzel ahlakı sayesinde ahiretin yüksek mevkilerine, şerefine ulaşır. Yine kul kötü ahlakıyla de cehennemin en alt katına iner. İbadetlerle mükemmelleşen kul, güzel ahlakla dinini tamamladığı için yüksek derecelere çıkar kardeşlerim. Bakın, yükselenler hep güzel huyları sayesinde yükselmiştir. Ahlakın kemal mertebesine de ancak aleyhissalatü vesselam Efendimiz yükselmiştir. Allah-u Teala'ya en çok yaklaşanlar güzel ahlakıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın izini takip edenlerdir. Evet. Müminin kerem ve fazileti, şerefi dinidir. Kişiliği, nesebi, soyu ise güzel ahlakıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insana gerçek kişiliği ve saygınlığı kazandıran şeyin mal, makam ve soy olmadığını, şeref ve faziletin dindarlık, akıllılık ve güzel ahlakla ölçüldüğünü bildirmiştir. Okumuş olduğumuz kitaplarda şu sözleri bulmuşsunuzdur kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir babanın diyor oğluna bıraktığı en güzel miras nedir diyor. Hatırlar mısınız? Mal mı? Araba mı? Para mı? En güzel miras ne bırakır? Bir babanın diyor evladına bıraktığı en güzel miras ahlaktır diyor. Şuraya kadar anlattığımız meseleyi şöyle bir toparlarsak, bir babanın evladına bıraktığı o miras neymiş? Din kardeşlerim, din. Kulluk. Allah Azze ve Celle'nin sevdiğini yapma. Sevmediğinden uzak durma. Allah korkusu. Allah'ım bizleri mağfiret etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Düşünün şöyle, İslam'ın geldiğinde İslam öyle inkılaplar yapmıştır ki, öyle cahiliye anlayışlarını yıkmış, üstünlüğün, şerefin, değerin, itibarın, mal, mülk, makam, mevki, soy, sop, renk, şekillen değil, dinle, takvayla, Allah'ın emirlerine bağlılıkla mümkün olduğunu bildirmiştir. Hatırlar mısınız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı amcası ölüm döşeğindeyken Ebu Talip çağırıyor. Mekke'nin önde gelen müşrikleri de odada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok şey teklif ediliyor. Mal istiyorsan sana bir servet verelim. Taç istiyorsan seni kralımız ilan edelim. Eğer kadın istiyorsan en güzel kızlarımızı verelim. Hatırlıyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz yine de bu hak davadan vazgeçmem diyor. Evet kardeşlerim, Allah bizi bu yolda ölenlerden eylesin. Bu yol, bu ilahi ölçüyle nice fakirler, dindarlıkları sayesinde sultanları geçti. Nice köleler, birçok büyük görülen efendileri geride bıraktı. Öyle ordu kumandanlığına yükseltti ki. Nice hor ve hakir görülenler Allah'ın dostları haline geldi. Nice ezilenler gerçek hürriyeti tattılar kardeşlerim. Karanlıklarda, bataklıkta boğuşanlar İslam'la şereflendiler. İnsanlık kendilerine geldi, kendine döndü. Geçici, sahte üstünlük duygularından sıyrılarak kula kulluktan kurtulup Yüce Rabbe kul oldular kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Demek ki insanın vahiyle haşır neşir olması, imanlı olması, güzel ahlaklı olması ne kadar meziyeti de yanında getiriyor değil mi? İşte hadis-i şerif bu gerçeği vurguluyor. Ve kişinin şerefinin dindarlık, şahsiyetinin akıllılık ve asaletinin de güzel ahlak olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki kişi takvalı, akıllı ve güzel ahlaklı olabildiği ölçüde şerefli, şahsiyetli, asaletli bir kimse olur. Ahlaklılık imanlılığın, imanlılık da Allah sevgisinin alametidir kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın İmam Buhari'nin Edeb-ül Müfret'te zikrettiği bir hadis aklıma geldi. Allah-u Teala aranızda rızıklarınızı bölüştürdüğü gibi ahlaklarınızı da bölüştürmüştür. Ahlaklarınız birbirinizden farklıdır. Yine Allah-u Teala malı sevdiğine ve sevmediğine verir. Fakat imanı ancak sevdiğine verir diyor. Allah Azze ve Celle sevdiği kullarının arasına bizi de koysun. Allah kimi severse dinde fakih kılar kardeşlerim. Anlayışlı kılar. Nice insan vardır ki basiretsiz, kötü ahlaklıdır. Bu onun Allah Azze ve Celle'nin sevdiği amelleri işlememesindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ahlaken düşük olan kimsenin imanı da noksan olur diyor. Demek ki ahlak Allah'tan. Allah Azze ve Celle kime iyilik dilerse ona güzel ahlak verir. Kime de kötülük dilerse ona kötü ahlak verir. Allah akıbeti hayırlı olanlardan eylesin. Bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok sorular sorulmuştur. Mesela bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında sahabeler otururken bir grup insan geliyor. Allah'ın kullarından en sevgili olanı hangisidir diye soruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ahlakı en güzel olandır buyuruyor. Yine birisi geliyor. İnsana verilen şeyin en güzeli hangisidir ey Allah'ın Resulü diyor. Güzel ahlaktır buyuruyor. Bir adam geliyor. Ya Resulullah, hangi namaz daha faziletli? Aleyhissalatü vesselam, devamlı ve huşu ile kılınan namaz diyor. Peki hangi sadaka daha faziletli? Yoklukta yapılan infaktır diyor. Hangi müminin ahlakı daha kamildir deyince, ahlakı en güzel olanların imanıdır buyurdu. Ahlakı en güzel olanların imanı buyuruyor. Allah imanı, ahlakı güzel olanlardan eylesin. Evet kardeşlerim. Demek ki güzel ahlak imanın kemaletinin alameti. Kötü ahlak ise iman noksanlığının işareti. Demek ki ahlakı güzel olan insan hem dünya hem de ahiret hayırlarını, mutluluğunu elde ediyor. Allah'ın ve peygamberinin sevgisini kazanıyor. Demek ki bütün ibadetlerin temel amacı insanın ahlakını güzelleştirme ve insanı imanı kamil haline getirme. Ahlakın kaynağı iman ve İslam. Peki ahlaksızlığın kaynağı ne kardeşlerim? Şirk ve küfürden başka bir şey mi? İnsanı gerçek kişiliğine, saygınlığına ulaştıracak tek şey takva ve güzel ahlaktır. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'da Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını övüyor ve onu insanlar için en güzel örnek ilan etmiştir. Demek ki bizim kamil insan olmamızın yolu Aleyhisselatü Vesselam'a uymaktan geçer. Kardeşlerim, güzel ahlak insanın hem dışını hem içini hem de çevresini temizler ve güzelleştirir. Peki kötü ahlak ne yapar? İnsanın hem içini hem dışını hem de çevresini kirletir, karalar ve bozar. Bir münafığı düşünün. Senin yanına geldiğinde ben de sendenim demez mi? Şeytanıyla baş başa kaldığında aleykümselam ve rahmetullah, biz o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz derler. Gittikleri her yere nifak tohumlarını ekmezler mi? Kendilerine faydası olmadığı gibi iç ve dış güzelliklerini bozdukları gibi çevrelerinde temas ettikleri her şeyi bozarlar. Allah nefislerimizin şerrinden bizleri korusun. Evet kardeşlerim, ahlakımızı güzelleştirmesi ve bizleri kötü ahlaktan koruması için sürekli dua etmeli ve her hususta Rabbimizden yardım dilemeliyiz. Beden sağlığına dikkat ettiğimiz gibi ruh sağlığımıza da özen gösterelim. Kardeşlerim düşünün, kişinin ailesine, ehline karşı güzel davranması ve onları İslam'a göre eğitmesi bu insanı her zaman hayra götürür. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kişi nasıl kendi haysiyet ve şahsiyetine önem veriyorsa, hanımının, çocuklarının, aile fertlerinin de haysiyet ve şahsiyetine önem vermelidir. İslam'a uygun hareket etmeli ve İslam'ın emir ve nehilerini uygulamalıdır. Devam edelim mi? Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bir sözünde şöyle diyor. Dağ yerinden ayrıldı diye bir haber işitirseniz söyleyeni doğrulayın. Fakat bir adamı huyundan vazgeçmiştir diye duyacak olursanız haberciyi tasdik etmeyin. Çünkü o yaratılışı tabiatı üzerine bulunmuş olur diyor. Bunu Ahmed'in Müsned'inde okudum. Dış yüzü itibarıyla bilinmez bir meçhul olan insan gerçek kimliğini ancak huyu, seciyyesi ve tabiatıyla ortaya koyar. İnsanlar ne kadar farklı görünürlerse görünsünler, huyları, karakterleri bir gün onları mutlaka ele verir. Bundan dolayı olsa gerekir ki aleyhissalatü vesselam güzel huy ve ahlak dinin kabıdır buyuruyor. Değerli eşyaların emin yerde saklandığı, düşünün bozulacak bir yemeğin soğuk dolaplar içinde bir kap içinde korunduğu gibi dini hasletler de ancak güzel huylarla, düzgün ahlakla korumak mümkündür. Kardeşlerim, nasıl ki yemeği açıkta bıraktığında kokuşursa, bozulursa, mikrop kaparsa, din de ahlaksız bozulur. İnsanın ahlakı zayıf olursa dini hayatı da hastalanır, arızalanır. Kötü huylar birer ruhi hastalıktır. Ahlaksız bir dinden bahsetmek mümkün olmadığı gibi dinsiz bir ahlaktan da bahsedilemez. Allah bizleri mağfiret etsin. Bu cümleleri anlayanlardan eylesin. İnsanlığın saadeti güzel itikat ile güzel ahlak ile kaimdir. İnsanlığın felaketi de güzel itikattan, güzel ahlaktan mahrumiyetin zaruri bir neticesidir. Şimdi anladınız mı? Bazı taifelerin Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her şeyle birleşmesi, hatta Allah Azze ve Celle'yi tarif ederken bir kadına ve hatta o kadar hayasızca ileriye gitmişler, Allah'ı bir kadına hatta fecrine benzetmişlerdir. Bu kadar ahlaksızlıkla dini bir araya getiren şeytandan başka kimse olamaz kardeşlerim. Ona uyan da şeytanın ta kendisidir. Ve o taifelere bakın, ne yazık ki işlemiş olduğu esaslarla zühdü, takvayı, verayı ve güzel ahlakı işlemeye çalışırlar. Hey aslanım, sen işi başında kaybetmişsin. Din kalmamış, iman kalmamış. Sen daha neyi savunuyorsun? Tevhidin esası, Allah Azze ve Celle'yi birleme, ona gereği gibi kulluk etme ve onu takdir etme. Onu bilme değil mi? Sen onu tutar da bir eşyaya, bir taşa, yarattığı bir şeye benzetirsen, istediğin kadar zühd, takva, vera sahibi ol. İstediğin kadar kadınlardan, dünyadan uzak dur. İstediğin kadar birisi tokat vurduğunda öbür suratını da çevir. Var mı sana bir faydası? Allah bizleri mağfiret etsin. Vahiyle sulanmadıkça, vahiy anlamadıkça, o peygamberin getirdiği o itikatla itikatlanmadıkça güzel ahlakı beklememiz de, bunu yaşamamız da mümkün değil kardeşlerim. Demek ki bu meyanda sohbeti biraz daha koyulaştırırsak, insanın nefsini batıl akidelerden temizlemeye, arındırmaya çalışması, ahlakını güzelleştirmeye gayret etmesi, insanın tevhid ehli olmasına sebep olur. Kardeşlerim, biz öyle bir yapıya sahip insanlarız ki, ya etkileyen ya da etkilenen insanlarız. Öyle mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Öyleyse arkadaşlarınıza çok dikkat edin. Bunun da misali diyor, kişinin arkadaşı attarcıysa, koku satansa, yanına gittiğinde ya ikram edilir, ya satın alır, ya da güzel koku siner diyor. Arkadaşı demirciyse, yanına gittiğinde ya is bulaşır, ya bir yeri yaralanır, ya da bir cingi etini yakar diyor. Demek ki ya etkileyen ya da etkilenen insanız. Bu meyanda da demek ki bizlerin karakter yapısı, huyu iki grupta toplanıyor. Birincisi, ana ve babadan irsiyet yoluyla geçen huylardır. Mesela bazı insanların çok çabuk alıngan olduğunu görürsünüz. Çabuk alıngan bir annenin çocuğunu düşünün. Hiçbir tembih yapılmadığı ve eğitime tabi tutulmadığı halde kendisinde anasının huylarını olduğu gibi görürsünüz. Küsme, darılma gibi çocukta müşahede edilecek huylar hep irsiyet, soya çekim ve bunun gibi bir yolla anadan evladına geçmiş bu tür huylar vardır. Öfkeli bir babanın hırçın bir çocuğunu düşünün. İstediği bir şey kendisine verilmediği zaman eline geçen her şeyi kırar döker. Çocukta göze çarpan bu kabil huylar vardır. Bunlara irsi yollan, yani cibilli huylar denir kardeşlerim. İnsan hayatını inceleyecek olursak, fıtraten anadan babadan geçen huylar olduğu gibi, bir de büyüdükten sonra çevrenin tesirinde kalarak veya eğitilmek suretiyle kazandığı iyi ve kötü alışkanlıklar vardır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik diyor. Yani öğrettik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Ana baba neyse, bakın buradaki söylediği sözlere çok dikkat edin. Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi, Hristiyansa Hristiyan, müşrikse müşrik yapar diyor. Kardeşlerim, bunlar çok çok önemli mesele. Şayet kötü huyların düzelmesi mümkün olmasaydı, Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı güzelleştirmeye dair emirleri insan kudretinin dışında kalan bir şeyi istemek olmaz mıydı? Ama iradesiz ve tembel kimselere nefsini arındırma, ahlakını manevi hastalıklardan kurtarmak için uğraşma, çaba, gayret sarf etme çok güç gelir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Ama ahireti uman, Allah'tan korkan, ondan yardım ve mağfiret isteyenlerin zoruna gider mi? Ama iradesiz, tembel, haysiyetsiz bir insan nefsini arındırmaya çalışmaz. Onlar bu güçlüğün kendi irade gevşekliğinden ileri geldiğini de kabul etmezler. Bu yüzden onlar ahlakın, değerin kendi yaşantılarındaki olan davranışlar olduğunu gösterirler. Bakın bu meyanda Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabına gidecek olursak, gelen her Resulün, her peygamberin, her davetçinin önüne çıkan o halkın kimler olduğunu şöyle bir baktığımızda ön plana ne çıkıyor kardeşlerim? Hiç dikkat ettiniz mi? Salih'i gönderdik, Yakub'u gönderdik, Şuayb'ı gönderdik. Yani Allah Azze ve Celle ismen veya sıfatan zikrettiği o Resullerin, o Nebilerin önüne çıkan insanların hep şımarık, gururlu, kibirli, mağrur, o toplumun önde gelenlerinin olduğunu söylüyor. Bunlar hep ahlaki zaaflar değil mi kardeşlerim? Bakın bir insanın kendi nefsine yapmış olduğu zulmü koskoca toplulukların da helak olmalarına bile bir yerde sebep oluyor. Ve gelen davetçiye de ilk itiraz eden bunlar. Gelin bunu kendi nefsimizde ele alalım. Eğer bizler şımarık, gururlu, kendini beğenen, Allah muhafaza, bu hasletler veya bunlardan bir tanesi olsa Allah aşkına gelen vahye kulak verebilir miyiz? O gelen davete karşı içimizde yönelme, hayata geçirme gibi bir şey gündeme gelir mi? Gelmez değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahlakınızı güzelleştiriniz emriyle ahlakın terbiye ve ıslah edileceğine işaret etmiş. Bakın beni çok rahatlatan, çok sevdiğim o Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözlerinden birini nakledeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Darimi'nin birinci, Müslüm'ün de iman babında geliyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir diyor. Kardeşlerim burada İslam kelimesine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neyi yüklüyor? Ahlakı değil mi? Kim İslam'a girer, iman ettiğini söyler de hala cahiliye adetleri giderse, hala ahlakını düzeltmezse geçmişinden de şimdi de yaptığı bütün amellerden mesuldür diyor. Allah'ım bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Allah'ım bizleri bir an olsun nefsimize bırakma. Ayaklarımızı İslam'da sabit kıl. Kalplerimizi dininde sabit kıl. Kardeşlerim huy arkadaşlık ve muamele ile değişir. Güzeli çirkin, çirkini güzel hale getirebilir. Bu, beraber olunan dost ve arkadaşların durumuna göre farklılık gösterir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi dostunun dini üzerinedir. O halde dostluk ettiğiniz kişiye dikkat edin buyurmuştur. Allah'ım bizi sadıklarla beraber kıl. Bu yüzden iyi olanlarla düşüp kalkma iyi görülen, teşvik edilen bir durum, kötülerle arkadaşlık ise çirkin görülen ve sakındırılan bir durumdur. Demek ki huy, sebeplerinde gayret sarf etmek suretiyle değişiyor kardeşlerim. Evet. Etrafımıza şöyle bir bakalım. Bir ağacı ele alın. Aşıladığınızda daha verimli, daha güzel meyveler veriyor mu? Aşı deyince hemen hemen hepimiz etrafımızdaki bir asmayı, bir elmayı veyahut herhangi bir bitkiyi ele alalım. Meyve verdiğinde o verdiği meyve tatsız, tutsuz olsa, aynı cinsten ama çok güzel meyve veren, görünüşü çok hoş olan başka bir ağaçtan alınan bir gözle, bir filizle ona aşı yaptığımızda o aşı tutunca o bitki her neyse daha güzel, daha verimli ve insana daha faydalı olmuyor mu kardeşlerim? Oluyor değil mi? Eskisinden eser kalıyor mu? Kalmıyor değil mi? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor. Ama kim İslam'a girer de ahlakını güzelleştirmezse, yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmazsa, geçmişteki ve ömründeki, İslam'daki işlediği bütün amellerden sorumlu diyor. Ama İslam'ını güzelleştirirse geçmiş siliniyor. Artık hazırdakinden mesulsun. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Çalışma, terbiye yoluyla, amelle ahlak değişir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, insanlar diyor, madenler gibidir. İşlendikçe pırıldar diyor. İnsanlar cevherler, madenler gibidir diyor. Benim mesleğim madenciliktir. Demir döküm işçisiyim. 16 sene ben bu mesleği yaptım. Biz ocakların içine yüksek hararet yapıp madenleri attığımızda su gibi eriyip oluklardan akar. İnanın kardeşlerim, o sıcak su gibi potaların içinde erimiş madenin yüzüne siyahımsı curuf dediğimiz bir şeyler içinden çıkar çıkar gelir. Biz onları bir demir parçasıyla alıp kenarıya atarız. Onlar donduğunda sert, kırılgan, kesici bir hal alır. Hiç demirin özelliğini göremezsiniz. Hiçbir işe yaramaz. Sadece binaların altına sağlam zemin olsun diye moloz olarak dökülür. Ama bu ancak yüksek ateşte ayrılır. İnsanlar da böyle. İmtihan edildikçe, yani yüksek ateşe, fırına atıldıkça, nasıl ki curuf asıl birbirinden ayrılırsa, nasıl ki potada eritilip yabancı maddeler çıkarıldıktan sonra o asıl cevher neyse onun adını altın da gümüş de alıyorsa insan da o zaman asıl değerini bulur. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani kardeşlerim, insanlar söz, ahlak ve amel madenleridir. Altın ve gümüş madenlerinde farklılık olduğu gibi insanlarda da farklılık olur. Nasıl ki madenler derece derece ise insanlar da derece derece. Burada huyların da derecelerine işaret edilerek ahlakın cevherlerine dikkat çekiliyor. Cevherin madenlerinden bazı ölçülerle birçok yorgunluk çekildikten sonra çıkarılması gibi ahlak cevheri de ancak nefsi ıslah ettikten sonra gündeme gelir. Allah bizleri mağfiret etsin. Doğuşta tertemiz olan insanlar beşeri münasebetlerde yaşarken ortamın da getirdiği birçok şeylerle uğraşır, zararlı birçok kötü şeylere alışabilir. Fıtratla, insanlıkla bağdaşmayan kötü huylar edinebilir. Ama İslam potasında işte orada eridi mi huylar güzelleşir. Yeniden insanlığa kavuşur. Ve Kur'an ahlakıyla yapılan bu ibadetler insanı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sohbetin içinde de zikrettiğimiz gibi kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında o namaz ki diyor insanı her türlü fahşadan, kötülükten alıkoyar diyor mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine namazla alakalı, sizin evinizin önünden bir nehir aksa ve günde 5 sefer ona girseniz kirden eser kalır mı? Bunlara çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. İnsan çalışırsa, hayra meylederse çok şey değişir. Aynen kapınızın önündeki üzüm vermeyen, doğru dürüst yaprağı olmayan bir asmayı gidip de güzel üzüm veren, hatta çekirdeksiz istiyorsan çekirdeksiz üzüm veren bir asmanın filiziyle aşıladığınızda gözünüzün önünde olan bir asmanın dahi görülür bir şekilde değişikliğe uğraması düşünülmeli ki kardeşlerim, insan kendini Allah'ın vahyine teslim kıldığında o da değişecek, onun da huyları güzelleşecek. Kendine güven, kuvvetli irade sahibi olacak, kararlı, imanlı, ahlaklı, çevresiyle iyi geçinen, sohbet, nasihat, öğütleri dinleyen, kötülerden ibret alan, ahlakı güzel olan ve imanlı insanlardan olacak. Düşünün kardeşlerim, gözümüzün önündeki şeylere şöyle bir bakalım. Benim çocukluğumda bizim mahalleye eskiden sirk gelirdi. Bilir misiniz, hiç gördünüz mü? Büyük bir çadır kurarlardı. Biz çocukken giderdik. Yalvara yakara anamızdan babamızdan 3-5 kuruş alıp oralara giderdik. Maymunlar olurdu. Atlar olurdu. İşte filler olurdu. Yılanlar olurdu vesaire. Biz korkuyla izlerdik. Düşünün, o vahşi dediğimiz hayvanlar bile belli bir terbiyenin tesiri altında öyle bir tabiatları değiştirilmiş ki vahşilikten çıkmış ehli hayvanlar sınıfına geçmiş. Bir vahşi hayvan belli bir eğitimden sonra bir şeyleri yapabiliyorsa, hadi o hayvan kullukla mükellef olan bir insan vahiyle tanıştıktan sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya boyun eğmiyorsa, en güzelini istemiyorsa, Allah'ın saptırdığını kim hidayet verebilir? Bu kadar önünde olan bir şeyleri gördüğü halde fıtri olarak da birçok hüccet vardır kardeşlerim. İnsan bunları gördüğü halde ahlakını ıslah etmezse bilmiyorum sonu ne olur. Yeter ki insan ahlakı güzelleştirmenin yollarını bilebilsin. Yeter ki bu yola girebilsin. Yeter ki insanlar emin ellerde bu terbiyeyi gerçekleştirebilsin. Allah bizleri mağfiret etsin. Düşünün, insan çok iyi tanınmalıdır kardeşlerim. İnsanın kabiliyeti, kapasitesi, bunları güzel ele almak gerekir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birine yaptığınız muamele onun değeri kadar olsun diyor. İsmini vermeden zikredeyim. Allah onlara mağfiret etsin. Daha önce kral olan birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip İslam'la şeref buluyor. Aleyhisselatü Vesselam onu ağırlaması için bir yere gönderiyor. Yanına da bir sahabeyi katıyor. Yolda giderken sahabe diyor ki beni de diyor atının terkisine alsan da ben yaya sen atta olmasan bakın ne diyor. Hayır diyor. Ben kral çocuğuyum. Saraylarda büyüdüm. Ve ata bindim. Böyle hareket ettim. Sense diyor çölde doğdun, çölde büyüdün. Buna binersen huyun değişir diyor. Biraz daha gidiyorlar. Şu ayağındaki ayakkabıyı versen de bari yürürken toprak ayağımı yakmasa. Yine o diyor ki ben sarayda doğdum, sarayda büyüdüm. Ve hep deri ayakkabılar giydim. Sense çölde doğdun, çölde büyüdün ve yalın ayak yürüdün. Bunu giyersen yürüyüşün değişir diyor. Allah bizlere ince anlayış versin kardeşlerim. Güzel düşünenlerden eylesin. İnsan İslam'la terbiye olur, İslam'la eğitilirse İnsanda bulunan eşkıyalık sıfatı Allah dostu olma sıfatına kadar yükselir. Onun için huy, mizaç, karakter, hadis-i şerifte de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlar diyor 8 çeşit topraktan yaratılmıştır. Kimi siyah, kimi beyaz. Aleykümselam. Yok, bugün değil. Yarın. İnşallah. Aleykümselam. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı. Kimi bunların arasında bir renktir. Beni çok etkilediği için sürekli söylemeyi, hatırlatmayı, hatta hafızalara kazımayı istediğim hadislerden birisi. Kimi diyor kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Ovalar gibi verimli, yumuşak olanlardan eylesin. Ahlak dinin kabıdır, muhafazasıdır kardeşlerim. Elbisesidir. Ahlaksız din, dinsiz ahlakın olması mümkün değil. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah rızıklarınıza aranızda paylaştırdığı gibi huylarınızı da aranızda bölüştürdü. Allah dünyayı sevdiğine sevmediğine de verir. Dini ise sadece sevdiğine verir. Allah kime din vermişse muhakkak onu sevmiştir diyor. Allah'ın bizi sevsin. Kardeşlerim sadece iyi niyet yeterli değildir. İyi niyeti doğrulayıcı ameller işlenmelidir. Tembellik yaparak ne yapalım? Bu da bizim kaderimiz. Çekeceğiz. Filana çekmişim, anama çekmişim, babama çekmişim. Onlar böyle yapardı gibi. Bu mazeretlerin gölgesine sığınma bir mümin için utanç kaynağıdır. İslam'a teslim olup kamil insan haline gelmeliyiz. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri mağfiret etsin. Bir gün Müslüm'ü okurken şöyle bir hadis görmüştüm. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kendisine iyiliğin ve günahın ne olduğunu soruyorlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam iyilik güzel ahlaktır. Günah da nefsini gıcıklayan ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığın bir şeydir. Evet. İyilik güzel ahlaktan, günahsa diyor, nefsini gıcıklayan ve insanların muttali olmasından hoşlanmadığın her şeydir diyor. Ne kadar güzel tarif değil mi? Biz insana İyiliği de kötülüğü de ilham ettik ayetinin tefsiri değil mi bu? İyilik ahlakın her çeşit güzelliğini içine alır kardeşlerim. Bir sılayı, ihsanı, ikramı, itaatı, hoş sohbeti, güzel geçim gibi hasletlerin hepsi iyiliktir. Bunların bütünü güzel ahlakın vücudunu teşkil eder. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yani iyilik güzel ahlaktır diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın emirlerini dinleme ve yapma yani hakka itaat etme yasaklarından kaçınma ahlakın temelidir. Aleyküm selam. Meal var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Yan tarafa sorma. İnsanın kemali ve bu toplumun huzuru ancak İslam ahlakıyla sağlanabilir. Ahlaksız toplumlar çökmeye mahkumdur kardeşlerim. Düşünün. İnsanın kalbini huzursuz eden her şeyden uzak durması ve terk etmesi gerekir. Mesela bir namaz kılacağımızda önce ne yaparız? Abdest alırız değil mi? Namaza nasıl başlarız? Namazdan önce abdest alarak namaza mani pislikler varsa onları gideriz. Öyle namaz kılarız. bedenle yapılan ibadetlerin en önemlisi olan namazdan önce bu hazırlıkların yapılması zorunlu. Kalbi ibadetlerin başı olan ilimden de önce bir takım manevi temizlikler gerekir. Yani kalbin temizliği, fikir ve duygulardan arınma zorunluluğu. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içinde köpek olan eve melek girmez der. Duydunuz değil mi? Okudunuz. Yani evin içinde köpek olduğu zaman o eve melekler girmediği gibi kalbini temizlemeyen ve nazargahı ilahi olan kalpte manevi köpekler, yani kötü huy, bozuk ahlak, beğenilmeyen şeyler olursa melekler böyle bir kalbe girer mi? Allah bizleri mağfiret etsin. Güzel ahlak çok önemlidir kardeşlerim. Onun için bir nedir, yani iyilik nedir sorusuna Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlaktır. Ve Peygamberimiz tarafından ism, yani günah iki şekilde nitelendiriliyor. Bir şeyin günah olduğunu anlamamıza yardımcı olacak iki tane ölçü veriyor. Bunlardan birisi nefsi tahrik eden, gıcıklayan ve bir şeyi işleyip işlememekte tereddüt uyandıran şüpheli şey. Demek ki kötü şeyler karşısında nefis ve kalp tereddüt ediyor. Öyleyse şüpheli şeylerden, kötü zan doğuracak tutumlardan kaçınmak gerekiyor. İkincisi ise kardeşlerim, yapılan şeyleri insanların duymasını, görmesini istememe. Başkaları tarafından görüldüğünde insanı rahatsız ve mahcup eden şeyleri günah olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki insanların bilmesini istemediğimiz, muttali olmasını istemediğimiz şeyler günah babındansa, sakınılması, korkulması, haya edilmesi gereken Allah değil mi kardeşlerim? Atalarımız bakın ne diyor? Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. İnsanın kabası ısırgan köpek gibidir. Herkes tarafından taşlanır der. Güçlü, mutlu, mükemmel ve iyi bir insan olmak için güzel ahlaklı olmak gerekir diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İyilikler seni sevindiriyor. Kötülükler de seni üzüyorsa sen olgun bir müminsin diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin kardeşim. Bir şey soracaktım da. Tabii buyurun. Aleykümselam. Okuyorsam mani olmayayım. Buyurun. Bir lügat arıyorum ben. Lügat şöyle Osmanlıca, İtalyanca, Türkçe falan gibi yani. Böyle bir tane vardı bende de. Bende yok da açılınca şu yana sorun. Açılmışsa Arapçaya sorun. Şu karşıda var ya şu. Hı hı. Başka tamam. Yerde bulamazsınız. Ha. Anladın değil mi dediğimi? Anladım. Demek ki günah mümini üzüyor. İyiliklerse sevindiriyor. İyiliklerin seni sevindirmesi, kötülüklerin de seni üzmesi, bu senin testin. Yani olgun bir Müslüman olduğun. Allah kalbi diri olanlardan eylesin. Dikkat ederseniz bakın, iyilikler, yapılan hayırlı ameller, güzel ahlak kalbin diri olmasına, kötülüklerse kalbin kararmasına sebep oluyor. Daha önce de zikrettiğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mümin diyor günahını üzerine devrilecekmiş gibi duran bir dağ gibi görür. O dağın üzerine düşmesinden korkar diyor. Facirse, günahkarsa, günahını burnunun üzerinde duran ve elini kaldırıverince kaçan bir sinek gibi görür diyor. Allah'ım bizi duyarlı olanlardan kıl. Allah'ım bize hayrı, iyiliği nasip et. Demek ki kötülüklerimiz, günahlarımız mutluluğun katilleri kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. İnsan kötülüklere ve günahlara daldığı sürece hayatını zindana çevirir. Unutmayalım kardeşlerim. Halk arasında çok güzel sözler vardır. İyilik yok olmaz. Günah da unutulmaz. Hesap görücü olan Allah ölmez. Dilediğini yap. Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün derler. Allah bizleri mağfiret etsin. Günahtan uzak duranlardan eylesin. Kalkıp kendine gelen, toparlananlardan eylesin. Düştüğü yerde kendini gören, kendini toparlayan insanlardan eylesin. Kendini günah batağında görüp de toparlanmayan imanlı bir yüreğin işi olmaz kardeşlerim. Günah engeline takılı kalma, onu aşılmaz bir büyüklükte görme, şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir. Nasıl akrebi gördüğünde, yılanı gördüğünde korkuyorsan, günahtan da öyle korkmak lazım. Allah bizleri mağfiret etsin. İyi kimselerle oturup kalktığı halde hiçbir fayda sağlamayanlardan veya günahkarları kınadığı halde kendisini günahlardan sakındırmayanlardan Allah bizi beri kılsın. Açıkta şeytana lanet edip de gizlide ona itaat edenlerden Allah bizleri uzak kılsın. Bunlar önemli kardeşlerim. Çok önemli. Müslüman kişiye verilen şeylerin en faziletlisini sorduklarında Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlaktır diyor. Müslüman kişiye verilen şeylerin en kötüsü nedir deyince halk arasında yapmaya çekindiğim bir şeyi tenhalarda yapmandır buyuruyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede olursan ol Allah'a asi olmaktan sakın. Kötülük yaptığında peşinden hemen iyilik yap ki o günahı temizlesin ve insanlara da güzel ahlakla muamele et diyor. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam pak sevcesi Ayşe annemize ne diyor? Ya Ayşe, günah sayılan amellerin küçümsenenlerinden de sakın. Çünkü onlar içinde Allah tarafından bir araştırıcı melek vardır buyuruyor. Şu koca koca dağlar küçük küçük taşlardan oluşmuştur diyor. Evet kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri acısın. Demek ki her kötülüğün, her isyanın tevbesi var. Yeter ki insan Allah'a dönsün. Ama Allah katında kötü huydan daha büyük günah yok. Çünkü ahlakı kötü olan kimse bir hatadan kurtulmadan öbürünü işler kardeşlerim. Düşünün, günahlar deyince yine bizim gideceğimiz, örnek alacağımız, ders çıkaracağımız ve meseleyi halledeceğimiz yer Allah'ın kitabı değil mi? İnsanlığa ata olarak yaratılan Adem Aleyhisselam ve insanlığa ona eş kılınan Havva annemiz bize en güzel örneklerden değil mi kardeşlerim? Bir günahla, bir hatayla kaybettikleri cenneti binbir sevapla yeniden kazanmanın, ebediyen kazanmanın imtihanı bu. Onlar hatalarını anladılar, pişman oldular, tövbe ettiler. Rabbimiz da tevbelerini kabul etti mi? Bakara'da, Araf'ta, Taha'da. Demek ki biz de tevbe edeceğiz. Biz de günahlardan rahatsız olacağız. Biz de günahları terk edeceğiz. Hem gizlisini hem açığını. Her halükarda günahlardan uzak duracağız. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Demek ki kardeşlerim, hata ile bile olsa Adem Aleyhisselam cennet gibi bir nimeti elinden kaçırdı mı? Kaçırmasına sebep ne? Hırslanması, cennette meleklerin yaşayışını görmesi ve onlar gibi cennette ebedi kalmayı arzulaması, İblisin de bunu sezip tuzak kurarak onu kandırması ve o hatayı işlemeye zemin hazırlaması var mı? Demek ki kişi bir şeye meylettiğinde başka bir taraftan dikkatini ne yapıyor? Dağıtıyor. Kurtların bir sürüye saldırmadaki taktiklerini hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Kurtlar aç kaldıklarında, bir davar sürüsüne saldıracaklarında en genç, iyi koşan bir ya da iki tane kurdu tam aksi istikametten sürüye gönderirler. Sürünün etrafındaki onu koruyan davar çobanının köpekleri onu yakalamak için peşine düşerler. O gençler, o genç olan, koşucu olan kurtlar onları çeker, ta açıklara götürür. Öbür taraftan arkadan kurtlar sürüsü korumasız kalan o sürüye saldırır, istediklerini boğazlar gider. İblis de hep böyle hileler kurar kardeşlerim. Ama onun hilesi zayıftır. Allah'ın tuzağı daha güçlüdür. Günahları tanımada ölçülü davranacağız. Kalbimizi rahatsız eden, gönlümüzü tedirgin eden, vicdanımızı sızlatan şeyleri terk edeceğiz. Demek ki iyilikler bizi sevindiren, kötülükler de rahatsız eden. Yapmış olduğunuz iyilikler sizi sevindiriyor. İşlemiş olduğunuz kötülükler de sizi üzüyorsa, İşte siz bir müminsiniz diyor. Allah yardımcımız olsun. Ağzımızla şeytana lanet okuduğumuz halde yaşantımızda şeytana hizmetçi ve arkadaş oluyorsak yazıklar olsun. Yazıklar olsun insanlığa. Şeytana lanet ettiğimiz gibi, şeytandan Allah'a sığındığımız gibi ondan da uzak durmamız, yaşantımızda şeytana hizmetçi ve arkadaş olmamamız gerekir. Allah bizi iyilikte, takvada yardımlaşanlardan eylesin. Bir, yani iyilik, bütün saygılı davranışları, itaati ve insanı Allah'a yaklaştıran, hayırlı işleri içine alan bir kelimedir. İyilik ve takvada yardımlaşın, günah işleme ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Bunu Maide suresinde bulursunuz. Bakın, her türlü iyilik ve güzelliği hakim kılmada, uygulamada, yaymada yardımlaşacağız. Günah ve düşmanlık, kötülük ve isyanlar hususunda yardımlaşmayacağız. Aksine bu kötülükleri yok edebilmek, bunlardan uzaklaşabilmek için yardımlaşacağız. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? İki haslet var ki, onlardan daha faziletli ve şerefli hiçbir şey yoktur. Allah'a iman etme ve Müslümanlara yararlı olma diyor. İki haslet var ki diyor, onlardan daha kötü bir şey yoktur. Allah'a şirk koşma ve Müslümanlara zarar verme diyor. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah'ım bizleri iyilik yapanlardan, iyilik yaptığında sevinen, bir günah işlediğinde ise senden mağfiret dileyenlerden eyle. Kardeşlerim, ahlakımızı zaafa uğratacak her türlü hususlardan uzak duracağız. Çünkü ahlaksızlık, ahlak zaafı, iman zaafının, kalp hastalıklarının neticesidir. Meşguliyetsiz ve mesuliyetsiz insanlar her türlü fıska ve şeytana açık ve müsait olurlar. Öyleyse hayatımızda boşluklar olmayacak. Her anımızı, her zamanımızı İslam'la dolduracağız. Bir de yani iyilikte ve takvada yardımlaşacağız. Hem Rabbimizi hem de Rabbimizin sevdiği insanları memnun edeceğiz. Ancak şuna dikkat etmeliyiz ki, burada da çok önemli meseleler var. Amellerimizi gözümüzde büyütmeyeceğiz. Az bulacağız, kusurlu göreceğiz ki daha çok salih ameller işleyelim. Daha güzel işler yapabilirim. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itikaftayken yanına gelen eşlerinden birisi fazlaca kalıyor, hava kararıyor. Onu evine geçirmek için dışarıya çıktığında iki karaltı görüyor. Onlara bu falanın kızı falan diyor. Yani eşlerinden birinin olduğunu söylüyor. Oradakiler ey Allah'ın Resulü biliyoruz diyor. Olsun diyor. Şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ve her insanın bir cini vardır. Ona hep kötülüğü söyler diyor. Onlar ey Allah'ın Resulü senin de mi diyor. Evet diyor benim de. Ama Allah yardım etti o Müslüman oldu diyor. Ve hiç kimse ameliyle cennete giremeyecek. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet ben de diyor. Allah rahmet etmedikçe diyor. Evet kardeşlerim, demek ki iyilikte, takvada yardımlaşacağız. Ama çok dikkat edeceğiz. Bazen çoğu kez basit ve küçük hatalarımızı aldırış etmeyebiliriz. İnsanlık halidir. Olur böyle şeyler der geçeriz. Ama inanın koca koca günahların bu başıdır. Büyük günahların başı hep küçük günahlar değil mi? Koca koca dağları yıkan, evleri yıkan, küçücük ateş parçaları değil mi? Yangın da küçücük bir şeyle başlamaz mı? Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle hayrı görenlerden, hayra uyanlardan eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Siz ümmetim, ümmetlerin sayısını 70'e tamamladınız. Siz ümmetlerin en hayırlısı ve Allah katında en değerlisiniz diyor. Hep banttan dinleye dinleye cansız olarak atfettiniz değil mi? Evet. Bizi ümmeti Muhammed olarak seçen ve yaratan, bize bu nimeti, lütfu, ihsan eden Rabbimizdir. O bizi seçti. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Kardeşlerim, Rabbimiz dilediğini yaratır. Dilediğini seçer. Ayet-i kerimesinde dediği gibi, insanların hidayeti için gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz diyor. Biz sizi diyor, vasat, orta bir ümmet kıldık diyor. Bu ayette temel vasfı belirlemiş olan Rabbimiz bizi sana teslim olmuş iki kul eyle ve soyumuzdan da sana inanmış ve teslim olmuş bir ümmet getir. Bu ayetlerde işte Allah'ın seçtiği, razı olduğu ve bu ümmetlerin sayısının 70'e çıkıp tamamlandığı ve bu ümmetlerin en hayırlısı ve Allah katında en değerlisiniz diyor. Allah bizleri mağfiret etsin, vasat olanlardan eylesin ve ahlakını Kur'an ahlakıyla ahlaklandıranlardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi, ahlakımızı güzelleştirmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah daha sonra başka bir gün yine devam ederiz. Bugünlük inşallah bu kadar yeter. Siz azı çoğa ve hayrı da güzele yorum. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.